Sisigawang pangalan mo, iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Subscribe to Weeper Records YouTube channel. Thank you.